świecie mieszkają Polacy, mieszkają ich dzieci. Lecz wróćmy pamięcią, jak brzmią matki słowa. Trzymajmy się razem, bo łączy odnowa. Nasz kraj dzisiaj nowy, choć zerwał swe pęta, lecz na tym nie koniec, nie każdy pamięta, bo siła w jedności i duchy na świecie, gdy znów się rozwija.